Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε όσοι επιστρέψατε, όσοι επιστρέψαμε, καλές ανάσες σε όσους παρέμειναν, γιατί από Δευτέρα θα αρχίζει για όλους πια το κουπί. Βέβαια, εκτός από εσάς που λείπετε για τις ανάσεις που λέγαμε, λείπουν και άλλοι. Λείπει για παράδειγμα ο κύριος Μητσοτάκης, δεν έχει πάει για διακοπές, για δουλειά έχει πάει στη Σκωτία. Αυτό πληροφορηθήκαμε, ο άριστος πρωθυπουργός μας σήμερα είναι στη Σκωτία και είναι εκεί μετά από πρόσκληση του Καρόλου, του πρίγκιπα της Ουαλίας. Υπάρχουν ακόμα και τέτοιοι, πρέπει να σας πω, πρίγκιπες στον κόσμο και κάνουν παρέα με πρωθυπουργούς. Εν πάση περιπτώσει, ο πρωθυπουργός μας έλαβε πρόσκληση από τον Κάρολο και πήγε εκεί και μάθαμε λοιπόν ότι στην παρέα που θα κάνουν, εκτός των άλλων, ο πρωθυπουργός μας θα ξαναγηθεί και θα φιλοξενηθεί στο χτήμα εκεί του Κάρολου και διάφορα κτίρια αυτός εκεί πέρα που τα διαχειρίζεται ένα ίδρυμα που έχει ο Κάρολος. Κάρολος, να σας θυμίσω, είναι αυτός που τον είχαμε φέρει και είχε εκφωνήσει λόγο στα 200 χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως. Είναι εκεί που είπε για τον Κολοκοτρώνη, τον Μπότσαρη και την Μπουλουμπίνα. Και έχει λοιπόν εκεί πέρα τα κτήματά του και έχει φτιάξει και ένα ίδρυμα που τα διαχειρίζεται και εν πάση περιπτώσει, λέει, θα μιλήσουν ο Κάρολος με τον κύριο Μητσοτάκη για τον τρόπο ανάπτυξης εκεί στα χτήματα και στα κτίρια του Κάρολου, με σκοπό να πάρουμε ιδέες για μελλοντική χρήση του εδώ κτήματος, στο Τατόι. Τώρα δεν ξέρω τι είδους ιδέες μπορεί να πάρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός κοινοβουλευτικής δημοκρατίας από τη βασιλευωμένη εκεί δημοκρατία και δεν ξέρω τι λαϊκό χαρακτήρα έχουν τα χτήματα του Καρόλου για τον λαό της Βρετανίας. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι αν ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε πραγματικά να έχει ιδέες για το κτήμα στο Τατόι, δεν είναι ανάγκη να τρέχει εκεί στη Σκωτία και σε συναντήσεις με πρίγκιπες και με βασιλιάδες. Θα μπορούσε να αναζητήσει προτάσεις, να τις βρει δηλαδή αυτές τις προτάσεις ανάμεσα σε εκείνες που έχουν καταθέσει οι κάτοικοι και οι μαζικοί φορείς στην περιοχή, που εδώ και χρόνια οι άνθρωποι αυτοί διεκδικούν την αξιοποίηση του κτήματος στο Τατόι προς όφελος όχι των ανάκτων, όχι των πριγκίπων, ούτε των λόρδων, αλλά προς όφελος του λαού, όλου του λεκανοπεδίου, μαζί βεβαίως με την αποκατάσταση και την προστασία του παρακείμενου δάσους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο δικός μας ο κύριος Πρωθυπουργός πήγε στη Σκωτία να δει το Κάρολο και να πάρει ιδέες. Ξέρετε, όλα αυτά μάλλον παραπέμπουν σε επιχειρηματική εκμετάλλευση με όποια βιτρίνα και αν αυτή εμφανιστεί. Και βεβαίως, πώς τα λένε αυτά όταν πρόκειται για λίγους και εκλεκτούς, αξιοποίηση τα λένε. Θα τα δούμε βέβαια στην πορεία όλα αυτά, υπό την έννοια ότι έχουμε να ξάνουμε μαλλί. Άλλωστε, βασιλεία μας τέλειωσε από το 1974, εδώ και 48 χρόνια. Αλλά το Τατόι ακόμα το κουβεντιάζουμε, τι θα το κάνουμε. Κατά τα λοιπά, τα πράγματα στη χώρα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί πέραν του γεγονότος ότι στήθηκε το επικοινωνιακό σοου, τα λέγαμε εδώ την περασμένη εβδομάδα, του κυρίου Πρωθυπουργού, θυμάστε, αυτό το οποίο έδωσε 1,66 ευρώ αύξηση την ημέρα στον κατώτατο μισθό. Προσοχή, το 1,66 δεν είναι καθαρό, είναι τα μεικτά, έτσι. Και για όλο τούτο, εν πάση περιπτώσει, στήθηκε εκείνο το επικοινωνιακό σοου, γιατί πλέον 13 χρόνια μετά τη σωτηρία των μνημονίων, τα μεικτά θα είναι 713 ευρώ, δηλαδή καθαρά γύρω στα 614, κάτω δηλαδή και από εκείνα που ήταν το 2009. Με αυτά λοιπόν τώρα θα πληρωθεί το ρεύμα, με αυτά θα πληρωθούν οι αυξήσεις στα καύσιμα, έχει τρελαθεί πάλι η τιμή της αμόλυβδης. Εν τω μεταξύ έρχεται το τσουνάμι, το οποίο μάλλον το επόμενο κύμα σε ό,τι αφορά το τσουνάμι με τις τιμές στο ρεύμα. Αυτό το οποίο δηλώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν, διότι παίρνουν τις εντολές για να κάνουν αυτό που θα σας πω τώρα, είναι ότι φτάσαμε να έχουμε μέχρι και 500 εντολές διακοπής ρεύματος κάθε μέρα, μόνο στην Αττική. Τα είπε πριν από λίγο στην εκπομπή του Γιώργου και της Αναστασίας ο πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ, ο κύριος Κώστας Μανιάτης. Τα είχε επαναλάβει και το πρωί στο Open. Όπως είπε ο κύριος Μανιάτης, η ρήτρα αναπροσαρμογής ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το Μάιο του 2021 και για τη ΔΕΗ. Ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2021. Είναι πολύ σημαντικό, όπως είπε, και εδώ πρέπει να σταθεί κανείς, ότι δεν υπήρχε ενημέρωση για να ξέρει ο καταναλωτής για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Και όπως λοιπόν ανέφερε, οι εντολές πλέον από τις εταιρείες παρόχους για διακοπές ρεύματος έχουν αυξηθεί, οι πιέσεις είναι μεγάλες και μόνο για τον νομό Αττικής έχουμε φτάσει, όπως είπε, το τελευταίο διάστημα κάθε μέρα σε πάνω από 500 διακοπές ρεύματος. Αυτή η καταπληκτική κατάσταση συμβαίνει μετά από εκείνες τις δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει ο Σούπερμαν υπουργός. Τότε δεν ήταν Σούπερμαν του Υπουργείου Εργασίας, ήταν Σούπερμαν του Υπουργείου Ενέργειας, ο κύριος Χατζηδάκης, το 2020, τον Νοέμβρη του 2020, όταν μας έταζε ανταγωνιστικές και φτηνές τιμές σε ό,τι αφορά το ρεύμα, διότι η Ελλάδα του νεοφιλελεύθερου Θατσεριστάν μπήκε κατά 100% στο χρηματιστήριο του ρεύματος και η μετατροπή πλέον ενός κοινωνικού αγαθού όπως είναι το ρεύμα σε χρηματιστηριακό παίγνιο είναι απόλυτο. Τότε λοιπόν μιλούσαν για τις ανταγωνιστικές τιμές και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να βγαίνουν οι τεχνικοί της ΔΕΗ και να λένε ότι έχουμε 500 διακοπές ρεύματος την ημέρα μόνο στην Αττική. Και ο λόγος είναι προφανώς απλός. Ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Και ενώ ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει, αυτοί συνεχίζουν να κάνουν σχέδια επισχεδίων, να τάζουν επιδοτήσεις τρίχες κατσαρές, να μιλάνε για συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει παραπέμψει το θέμα για το Μάη και ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Την ίδια ώρα επιδοτούν την κερδοσκοπία και το μαυραγορητισμό. Πώς? Διατηρώντας τις τιμές εκεί που είναι και τάζοντας ψίχουλα στον κοσμάκι που μέσα από αυτές τις επιδοτήσεις ψίχουλα δεν επιδοτείται τελικά εκείνος ο οποίος δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα, επιδοτείται εκείνος ο μαυραγορίτης ο οποίος κρατάει το ρεύμα και την τιμή του στα Ιμαλάια. Αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα που δόθηκαν τα στοιχεία για τον μήνα Φλεβάρι, για τον Φεβρουάριο του 2021. Είναι τα στοιχεία του ΕΦΚΑ. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, ό,τι σας προανέφερα, ό,τι ζούμε, ό,τι ζείτε και το γνωρίζετε, δεν χρειάζεται κανένα να βγαίνει στα μικρόφωνα και να το απαγγέλει, το ζει ο καθένας στο σπίτι του. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν σε μια χώρα που ένας στους τρεις εργαζόμενους σε όλο τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή το 35,9% για την ακρίβεια, λαμβάνει μηνιαίο μισθό 451 ευρώ. Μεικτά. Καθαρά πόσα? 392 ευρώ. Στην Ελλάδα της σωτηρίας, στην Ελλάδα των τριών μνημονίων και του διαρκούς μνημονίου, μετά το τάχα μου τέλος των μνημονίων, έχουμε 773.000 ανθρώπους οι οποίοι ζουν, το ζουν σε εισαγωγικά, με 392 ευρώ καθαρά. Αλλά τώρα άνοιξε η πλατφόρμα, λέει, για το άλλο ψίχουλο του κυρίου Μητσοτάκη, αυτό με τα καύσιμα. Ως εκ τούτου λοιπόν θα πάρετε, θα τσεπώσετε και άλλα 20 λεπτά του ευρώ, 20 λεπτάκια του ευρώ. Τα λάβατε. Είναι τα αποθεματικά, τα αποθετήρια που έλεγε ο κύριος Τουρνάρας. Σε ό,τι αφορά το θέμα της πανδημίας, κάποιοι το θυμόμαστε ακόμα. Σήμερα είχαμε 41 ακόμα νεκρούς. Προσέξτε τι συμβαίνει. Οι άνθρωποι σφύριξαν τη λήξη της πανδημίας και όλο αυτό το έχουν βαφτίσει ήδη από την περασμένη εβδομάδα, το έχουν βαφτίσει συνύπαρξη με τον κορονοϊό. Δεν είναι δικά μου τα λόγια, είναι του αρμοδίου υπουργού. Αυτή η συνύπαρξη με τον κορονοϊό είναι προφανές, είναι προφανές ότι υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας και σε κάθε περίπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του 2021 και του 2022. Άλλωστε μας το είχε πει ο κ. Πρωθυπουργός, τα πήγαμε περίφημα το 2021. Μπορεί να είχαμε 16.000 νεκρούς, αλλά πήγαμε πολύ καλά στον τουρισμό. Θυμάστε? Τώρα λοιπόν το σφύριξαν και επισήμως. Έχουμε λοιπόν τη λήξη της πανδημίας και επίσημα. Μιλάνε και επίσημα πια για συνύπαρξη με τον κορονοϊό. Προσέξτε λοιπόν τι έχει συμβεί στο πλαίσιο αυτής της συνύπαρξης τους τελευταίους 4 μήνες στη χώρα. Τους τελευταίους 4 μήνες στη χώρα, δηλαδή από τη στιγμή που έβγαιναν στα κανάλια και έλεγαν 2-3 εβδομάδες θέλουμε για να καθαρίσουμε από την πανδημία, έχουν πεθάνει 8.137 άνθρωποι. Από την αρχή του χρόνου έχουν χαθεί 8.137 άνθρωποι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Μόνο μέσα στον Απρίλιο έχουμε 1.464 απώλειες. 1.464 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό στη χώρα από την αρχή Απρίλιο. Και από την αρχή της πανδημίας ο αριθμός των νεκρών έχει εκτιναχτεί στις 28.976. Έχουμε χάσει 28.976 ανθρώπους από την αρχή της πανδημίας. Ωστόσο, η κυβέρνηση, όπως έλεγα, σφύριξε τη λήξη της πανδημίας. Με συνοπτικές διαδικασίες οι κυβερνώντες προχώρησαν στην άρση ακόμα και αυτών των ελάχιστων και ανεπαρκέστατων μέτρων, όποιον είχαν απομείνει, φορτώνοντας για μια ακόμα φορά στην ατομική ευθύνη την διαχείριση της πανδημίας και στην πραγματικότητα καλώντας τον κόσμο να τα βγάλει πέρα μόνος του, που στη συνύπαρξη με τον κορονοϊό. Μια συνύπαρξη που το είδαμε και αυτές τις μέρες είναι πλέον ένα ανοιχτό σφιχταγκάλιασμα με τον κορονοϊό στις πλατείες, στις εκκλησίες, στα μαγαζιά, παντού. Να θυμίσω ότι από την 1η Μάη ως τις 31 Αυγούστου έρεται η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού σε όλους τους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους και από τις 2 Μάη και η χρήση της μάσκας θα είναι προαιρετική με εξαίρεση τους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως τα νοσοκομεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και όλα αυτά την ώρα που προσπαθούν βεβαίως να παρουσιάσουν το πρόβλημα ως κάτι, ως στατιστικό περίπου λάθος, έφτασαν να μας λένε ότι οι θάνατοι, στους οποίους η χώρα είναι πρώτη, έτσι. Είμαστε η πρώτη χώρα σε ό,τι αφορά την σχέση θανάτων προς εκατομμύριο πληθυσμού. Αυτή είναι η διαχείρισή τους. Έφτασαν να μας λένε λοιπόν ότι Είναι ο τρόπος, λέει, που μετράμε τους νεκρούς. Και όλα αυτά, τα κυβερνητικά και υπουργικά ψέματα, ξαναλέω, την ώρα που η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της Ευρώπης στο δίκτυο της ημερήσιας θνησιμότητας. Με βάση ποιους δείκτες? Με βάση τους ίδιους δείκτες που οι ίδιοι έλεγαν ότι είναι οι πιο αντιπροσωπευτικοί σε ό,τι αφορά του να οδηγηθεί κανείς σε συμπεράσματα για τη διαχείριση της πανδημίας. Έτσι δεν έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι με βάση αυτό το δείκτη, αριθμός νεκρών, θανάτων προς εκατομμύριο πληθυσμού, ήμασταν 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο. Τώρα είμαστε κοντά στις μία φορές χειρότερα από το Βέλγιο. Και βεβαίως είχαμε και τις εκλογές στη Γαλλία. Ο τρόπος με τον οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην πλειοψηφία τους παρουσιάζουν το θέμα μοιάζει περισσότερο με ένα επικοινωνιακό καραγκιόζ μπερντέ. Αναρωτιέται κανείς τι δεν καταλαβαίνουν ορισμένοι. Ξέρετε, η κυρία Λεπέν, η φασίστο, άκουγα προηγουμένως έναν τύπο στο Κολοκοτρώνη που έλεγε, μα πώς μπορεί να λέει κανείς να μιλάει για ότι είναι φασίστρια αυτή, ότι είναι ακροδεξιά, δηλαδή το 42% που την ψήφισε είναι φασίστες? Ξέρετε, αυτό είναι ένα σχηματάκι το οποίο το χρησιμοποιούσαν οι χρυσαυγίτες και οι φίλοι τους πριν από λίγα χρόνια. Είναι αυτοί που λέγανε, μα πώς μπορείτε να λέτε ότι οι Ναζί είναι Ναζί, οι χρυσαυγίτες ότι είναι Ναζί? Τι σημαίνει αυτό, ότι 300.000 άνθρωποι που τους ψήφιζαν ότι είναι Ναζί? Αυτή λοιπόν η καραμελίτσα έχει λιώσει, διότι οι 300.000 που ψήφισαν τους χρυσαυγίτες μπορεί να μην είναι Ναζί. Οι χρυσαυγίτες όμως είναι Ναζί. Είναι μια συμμορία, ναζιστική συμμορία. Το 34% που ψήφισαν το Χίτλερ το 1933 στη Γερμανία μπορεί να μην ήταν Ναζί. Ο Χίτλερ όμως ήταν Ναζί. Και αυτά τα 13 εκατομμύρια που ψήφισαν την Λεπέν στη Γαλλία μπορεί να μην είναι όλοι ακροδεξιοί, εθνικιστές, φασίστες. Η Λεπέν όμως είναι φασίστο. Και αναρωτιέται κανείς τι δεν καταλαβαίνουν από όλοι αυτοί οι αναλυταράδες, όταν μέσα σε 20 χρόνια τα ίδια τα στοιχεία του που οδηγεί αυτό που οι ίδιοι αποκαλούν αστική τους δημοκρατία αποτυπώνεται στα ίδια τα στοιχεία. Το 2002 ο μπαμπάς της φασίστος, η Λεπέν, στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, γιατί τότε πέρασε ο Ζαν Μαρί Λεπέν στο δεύτερο γύρο, είχε πάρει 18%. Μέσα σε 20 χρόνια, η αστική διαχείριση στη Γαλλία, η Ολάντ, η Σιράκ και τώρα η Μακρόν, έχουν πάει το ποσοστό του Λεπέν στο 42% στο δεύτερο γύρο, στο πρόσωπο της κόρης του Λεπέν. Αυτό μάλλον δεν μπορεί να είναι, όπως το αποκαλούν ορισμένοι, θρίαμβος της αστικής τους δημοκρατίας. Εκτός βέβαια, εάν έρθουμε σε εκείνη τη σκέψη των κομμουνιστών βεβαίως, που λένε ότι για να υπάρχει η φασιστική εφεδρεία θα πρέπει αυτή να τροφοδοτείται από εκείνο το τάχα μου δημοκρατικό και φιλελεύθερο τόξο της αστικής δημοκρατίας στο πλαίσιο αυτού που ονομάζεται καπιταλισμός. Σε αυτή την περίπτωση βεβαίως το σύστημά τους έχει πετύχει έναν εξαιρετικό θρίαμβο, να έχει από τη μια μεριά έναν λιμοκοντόρο των τραπεζιτών και από την άλλη ως εφεδρεία μία φασίστο. Αυτό όντως είναι θρίαμβος, όχι της δημοκρατίας όμως, του καπιταλισμού, ναι. του χρόνου η μολυβιά που έγραψε να ζούμε χωριστά. Να κάψει όσα αφήσαμε μισά. Πως παγιδέψαμε ό,τι πίστεψαμε, ποιον εφιάλτη μεγαλώναμε κρυφά. Πως παγιδέψαμε ό,τι λατρέψαμε σε ένα αστείο που κανένας δεν γελά. Εδώ όσα χαράματα καρδιά μου να είσαι εδώ, με ένα σου βλέμμα πάλι να ξελογιαστώ, να πεις μια λέξη και να σου παραδοθώ. Εδώ όσα χαράματα καρδιά μου να είσαι εδώ, στο βυθό, να μετανιώσουμε επιτέλους και οι δυο. Πως τα χαράματα γίνονται θαύματα. Ακούσω το κλειδί σου να γυρνώ. Παίνω στο χέρι μια κλωστή να πιάσει η ευχή. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για το πως ο φασισμός γίνεται ελκυτικός, για το πως θοπεύεται και πως μετατρέπεται σε μια κανονικότητα, νομιμοποιείται. Θα σας πω συγκεκριμένα πράγματα γι' αυτό σε λίγο. Μας ρίχεται από τη Δανία το μοντελάκι, έχει ακολουθηθεί και στη Μεγάλη Βρετανία τώρα τις μέρες που μιλάμε. Θέλω να μείνουμε όμως στο θέμα των γαλλικών εκλογών. Και θέλω να ευχαριστήσω και να καλησπερίσω την κυρία Φιλίπα Χατζησταύρου. Είναι επίκουρος καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο Τμήμα των Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης. Κυρία Χατζησταύρου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Πογιόπουλε. Γιατί πήρε 42% η Λεπέν? Κοιτάξτε, η Λεπέν δεν είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Έτσι είναι μια πορεία που έχει βάθος μέσα στον ιστορικό χρόνο. Ξεκινάει από τη δεκαετία του 70, προφανώς ο Φρανσουά Μιτεράν τη δεκαετία του 80 είχε ευθύνη για το ότι για να μπορέσει να σπάσει την, τότε την δυναμική που είχε το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, προσπάθησε να δώσει χώρο στην Γαλλική Ακροδεξιά, οπότε έχει μια ιστορική ευθύνη ο Μιτεράν σε σχέση με αυτό. Είναι αυτός ο οποίος εμφάνισε στο προσκήνιο και μάλιστα στους τηλεοπτικούς δέκτες τον Μπαμπά Λεπέν, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Και τότε βέβαια η στρατηγική του ήταν αυτή, ήταν απέναντι στο Κομμουνιστικό Κόμμα, έτσι, γιατί ήθελε να το αποδυναμώσει, ας πούμε, γνωρίζοντας ότι εκείνη την εποχή φυσικά το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας είχε άλλη απήχηση και άλλη κομματική βάση από τη σημερινή, που είναι μεταλλαγμένο, θα λέγαμε σήμερα, έτσι, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας. Άρα ένα είναι κατ' να τα λέμε όλα με το όνομά σου, ένα κατόνομα Κομμουνιστικό Κόμμα είναι, το οποίο εντάχθηκε στην αστική διαχείριση. Και βεβαίως δεν μπορείς με την ταμπέλα του κομμουνιστή να είσαι νεροκουβαλητής των αστικών πολιτικών και το αποτέλεσμα είναι να τελειώνεις από το πολιτικό προσκήνιο. Εντάξει, δεν συμβαίνει αυτό. Πήραν ένα ποσοστό σχετικά μικρό, το οποίο όμως εάν είχαν κατέβει μαζί με την ανυπόταχτη Γαλλία του Ζων Λιουκ Μελονσόν Ο Μελονσόν θα ήταν στο δεύτερο γύρο. Έτσι, και αυτό η ανυπόταχτη Γαλλία το λέει μετά το τέλος του πρώτου γύρου ως ένα πολύ σημαντικό δεδομένο. Γι' αυτό γίνεται και τώρα μια διαπραγμάτευση για τις βουλευτικές. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Τώρα είμαστε σε μια φάση διαπραγμάτευσης. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ναι, η Λεπέν έχει εδραιώσει πλέον τη θέση της μέσα στο πολιτικό σύστημα. Είναι ο ένας από τους τρεις πόλους, μπορούμε να πούμε. Έτσι, η Γαλλία δηλαδή έχει περάσει από το πολιτικό της σύστημα στηριζόταν σε αυτό που λέμε το διπλό διοπόλιο. Δηλαδή είχαμε δύο πολιτικές δυνάμεις που ήταν στον δεξιό κεντροδεξιό χώρο και δύο πολιτικές δυνάμεις μεγαλύτερες που ήταν στο κεντροαριστερό αριστερό χώρο. Αυτό έχει τελειώσει ήδη από την προηγούμενη εκλογή του 2017. Και τώρα από αυτό το διπλό διοπόλιο έχουμε περάσει ένα σύστημα το οποίο έχει τρεις πόλους. Από τη μία η γαλλική ακροδεξιά με δύο αυτή τη στιγμή. Το Ζεμούρ και τη Λεπέν. Στη μέση βρίσκεται ο Μακρόν, ο οποίος κινείται στο κεντροδεξιό χώρο στην πραγματικότητα ιδεολογικά, και από εκεί φυσικά περισσότερο πήρε τα περισσότερα στελέχη για να κάνει και την προηγούμενη κυβέρνησή του. Τώρα ακούγεται ότι εφόσον κερδίσει τις βουλευτικές μπορεί να προτείνει ως πρωθυπουργό ένα σοσιαλιστή δήμαρχο, αλλά αυτό θα το κάνει εφόσον κερδίσει τις βουλευτικές, γιατί ακριβώς βλέπει ότι ο Μελονσόν έχει δυναμική, υπάρχει δηλαδή ένα λαϊκό αίτημα για ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, οικολογικής διακυβέρνησης και για να μπορέσει λίγο να μπορέσει να στήσει τη νέα του δομή. Ξέρει ότι θα είναι δύσκολη, γιατί θα είναι πολλοί κόσμος στον δρόμο την επόμενη πενταετία. Οπότε ακούγεται το όνομα ένας σοσιαλιστής, εισαγωγικά βέβαια, γιατί αυτοί οι σοσιαλιστές που έχουν συμμαχήσει με τη Μακρονία πρέπει να πούμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν ανήκουν στο γαλλικό σοσιαλισμό του παραδοσιακού. Και είναι μια η κάστα αυτή των ανθρώπων, οι οποίοι μάλιστα έχουν και τεράστια ευθύνη για την τεράστια πτώση και απονέκρωση, θα λέγαμε, του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. 4,8. 4,8. Όχι, 4,8. Ναι. Όχι, όχι. Η 4,8 πήρε 2, η γκολική και 1,7 πήραν οι σοσιαλιστές. Ναι. Η Ινταλγκό πήρε 2,1. Έτσι. Είναι αδιανόητο το νούμερο, κανείς δεν το περίμενε. Ναι. Η πτώση είναι κάθετη. Άρα ο τρίτος τώρα πόλος είναι ο Μελονσό. Στην Ελλάδα δεν μιλάμε πολύ για το τι έχει κάνει ο Ζων Λιουκ Μελονσό. Υπάρχει και μια τάση να τον διαβολοποιούμε, όπως άλλωστε το έκανα συστηματικά τα mainstream μέσα στη Γαλλία όλο αυτό το διάστημα. Αλλά εγώ θέλω να επιμείνω λίγο και να δω λίγο μια θετική πλευρά. Και το έχω πει αρκετά ήδη από τον πρώτο γύρο. Υπάρχει κάτι φοβερά θετικό σε αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία. Έχουμε την τάση να κοιτάμε τη Λεπέν, να μιλάμε για την επιστροφή ή μάλλον για την άνοδο ενός μιας νέας μορφής νεοφασισμού κτλ. Τα οποία δεν είναι ότι δεν ισχύουν. Απ' την άλλη, η Λεπέν δεν είναι ακραία όπως ήταν ο πατέρας της. Έτσι. Έχει προσπαθεί να εντάξει όπως το κάνει ιστορικά ο φασισμός. Και μια ρητορική που έχει σοσιαλίζοντα χαρακτηριστικά. Και αν διαβάσει κανείς το πρόγραμμά της, απευθύνεται στην πραγματικότητα στην εργατική τάξη, που ξέρει ότι είναι ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού της ακροατηρίου. Πράγμα που ο Ζεμούρ, ας πούμε, δεν το κάνω, όπως είχε ένα απόλυτα φιλελεύθερο, νεοφιλελεύθερο. Είναι παλιά λόγο, τακτική αυτή, δεν... κύριε Χατζησταύρου. Εδώ είναι ο ΕΔΕΣ, εδώ στην Ελλάδα, στο προήμιο του προγραμματός του ιδρυτικού, έλεγε ότι ο στόχος είναι ο σοσιαλισμός. Έτσι, ισχύει αυτό που λέτε. Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι παλιά τακτική, η οποία όμως δουλεύει. Είναι αυτό σήμερα που θα το ονομάζαμε ένα είδος προνοιακού σοβινισμού. Έτσι, δηλαδή, ναι, θα κάνω κοινωνική πολιτική, αλλά μόνο για τους Γάλλους, τους καθαρούς κτλ. Όσοι είναι τρίτης γενιάς Γάλλοι δεν ανήκουν σε αυτούς. Οπότε υπάρχει εδώ μια αντίληψη, η οποία είναι ρατσιστική, έτσι, ή κρυπτορατσιστική, αλλά ακούγεται με θετικό τρόπο στα εργατικά στρώματα, έτσι, στην. Τη Γαλλία με την οποία δεν ασχολείται κανείς, η οποία δεν είναι φυσικά ούτε η αστική Γαλλία, ούτε τα μεγάλα κέντρα και η Μητροπόλη. Ο Μελονσόν, λοιπόν, θέλω να επιμείνω σε αυτό, κάνει κάτι το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον και πολύ θετικό κατά την άποψή μου. Καταρχήν, έχει προσπαθήσει και έχει οργανώσει ένα κόμμα το οποίο λειτουργεί με συλλογικούς μηχανισμούς. Έχουμε νέες γενιές πολιτικών, Γάλλων αυτή τη στιγμή, και γυναίκες και άντρες που είναι στα γύρω στη δεκαετία των 30 τους και των 40 τους, οι οποίοι δουλεύουν μαζί, έχουν οργανωθεί, υπάρχει μια κουλτούρα, μια νέα κουλτούρα πολιτική, συλλογικής οργάνωσης και διακυβέρνησης, και γι' αυτό και το πρόγραμμά τους είναι αποτέλεσμα αυτό που λέμε από κάτω προς τα πάνω εργασιών, συλλογικών εργασιών. Αυτό είναι κάτι μοναδικό. Εγώ από όσο παρατηρώ στην Ευρώπη, δεν γνωρίζω ένα άλλο τέτοιο πείραμα να έχει λάβει χώρα. Και το αποτέλεσμα, το 22% που έλαβε, είναι ένα καταπληκτικό ποσοστό, το οποίο έχει δυναμική για το μέλλον, γιατί αυτοί που ψήφισαν το μελλοντζόν είναι οι νέοι άνθρωποι. Θα μου πείτε, βέβαια, ναι, ποιοι νέοι, ναι, δεν είναι οι νέοι. Δεν είναι το πρεκαριάτο, έτσι, δεν είναι οι άνεργοι. Όχι, είναι οι νέοι, κυρίως αυτοί που έχουν διπλώματα, που είναι σε μεγάλες πόλεις. Οπότε, προφανώς, εκεί είναι το πρόβλημα του μελλοντζόν, ότι προς το παρόν μιλάει κυρίως στην αστική τάξη. Και όχι στην εργατική. Ξέρετε, είναι ένα θέμα τεράστια συζήτηση. Τι εννοεί κάποιο στις μέρες μας, χρησιμοποιώντας τους όρους και αριστερά και κομμουνισμός και σοσιαλισμός. Έτσι. Ακόμα και το Πασόκ εδώ διατηρεί ακόμα το σοσιαλιστικό στον τίτλο του. Να δει κανείς τι θα μπορούσε να σημαίνει. Βέβαια, δεν είναι πρωτότυπο για τη Γαλλία, όχι αρκετά συχνό. Μιας συγκατοίκησης, από τη μια μεριά ένας πρόεδρος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, από την άλλη ένας πρωθυπουργός με άλλα πολιτικά χαρακτηριστικά. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι πώς θα μπορούσε να γίνει μια διαχείριση ενός ολόκληρου κράτους στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης πολιτικής με έναν πρόεδρο ο οποίος θεωρείται και είναι ο πρόεδρος των πλουσίων, έτσι δεν είναι, των τραπεζιτών, και από την άλλη μεριά με κάποιον ο οποίος μιλάει στο όνομα, με όποιο τρόπο και αν το κάνει, τη κοινωνική απελευθέρωση, το μελλοντζόν. Πώς αυτά τα δύο συμβαδίζουν, δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα το δούμε αν συμβεί, βέβαια. Αν συμβεί, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένα πολιτικό πείραμα φοβερά ενδιαφέρον, γιατί ο μελλοντζόν το έχει πει ότι εφόσον εκλεγώ πρωθυπουργό, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να μπλοκάρω τις τιμές. Άρα θα μπούμε σε έναν ιονή πόλεμο, θα έλεγα, ιδεολογικό ιονή πόλεμο θα έχουμε. Ο οποίος θα είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να πούμε ξέρετε, ότι βέβαια, ο Μακρόν έχει ευθύνη στο ότι μείωσε πάρα πολύ το ρόλο της γαλλικής εθνοσυνέλευσης. Εσείς έχετε μια τεράστια εμπειρία ότι όποιος μπήκε στη διαχείριση αυτού του συστήματος με ταμπέλες αριστερές, εκείνο το οποίο τελικά έγινε είναι να ισοπεδώνεται στη συνείδηση του κόσμου, διότι ξεφτυλίστηκε στα χέρια αυτών που μιλούσαν με ταμπέλα την αριστερά ή η αριστερά. Ισχύει αυτό που λέτε, το γνωρίζουμε και εμείς στην Ελλάδα. Έτσι, βέβαια, ναι, επειδή το γνωρίζουμε, γι' αυτό το λέω. Φρέσκια πύρα, ναι. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να δούμε τι θα γίνει, αλλά σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον, εάν συμβεί. Ιούνιο δεν είναι εκεί τώρα πλέον οι βουλευτικές εκλογές. Ναι, τον Ιούνιο, ακριβώς. Τώρα έχουν ξεκινήσει οι εσωτερικές συζητήσεις για να δουν, κυρίως για το μελλοντζόν, αν θα μπορέσει να κατέβει με τους πράσινους, με το Κομμουνιστικό Κόμμα, μιλάει και με τους σοσιαλιστές, που είναι λίγο πιο δύσκολο βέβαια, για να δουν κατά πόσο θα μπορούσαν να κατέβουν μαζί. Πιθανότητα να κατέβουν μαζί εκεί όλοι οι ακροδεξιοί, και η Λεπέν και ο άλλος που δεν θυμάμαι πώς το λένε. Αυτό σίγουρα παίζει. Ο Ερικ Ζεμούρ. Ναι. Και αυτό από την άλλη πλευρά υπάρχει εκεί, και εκεί συζήτηση, που μάλλον και εκεί θα επιχειρήσουν να κάνουν το ίδιο, γιατί και η Λεπέν στην ομιλία που έκανε μετά το τέλος του δεύτερου γύρου είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα, έτσι, ότι για μας οι βουλευτικές εκλογές είναι ο τρίτος γύρος και θέλουμε να μην είναι απλώς μια επανάληψη, ας πούμε, της υπεροχής του Μακρόν. Με βάση την εμπειρία που έχετε και παρακολουθώντας εκεί τα πράγματα, αυτή η εκλογική αναμέτρηση μπορεί να κινητοποιήσει κόσμο ο οποίος απήχε από τις εκλογές για να πάει να ψηφίσει βουλευτικές? Κοιτάξτε, ο μελλοντζόν σε κάποιο βαθμό αυτό επέτυχε. Έτσι. Έφερε κόσμο και ψήφισε που δεν είχαν ψηφίσει σε προηγούμενες εκλογές. Το κατάφερε αυτό. Απ' την άλλη, βέβαια, είχαμε μεγάλη αποχή και λευκά και πολύ περισσότερα από ό,τι σε προηγούμενες εκλογές, αλλά δεν είναι οι ίδιοι ψηφοφόροι. Στην πραγματικότητα, ο μελλοντζόν προσπάθησε να κάνει λίγο αυτό που έκαναν οι δημοκρατικοί στις ΗΠΑ. Δηλαδή, κυρίως το κομμάτι του Σάντερς, έτσι, που στην ουσία βοήθησαν για την εκλογή του Biden. Έτσι. Είχαν μεγάλο ρόλο η αριστερή πτέρυγα των δημοκρατικών στην νίκη του Biden. Προσπαθεί να κάνει το ίδιο πράγμα. Και είπε τώρα προχθές ότι βγαίνουμε ξανά, χτυπάμε πόρτα-πόρτα για να πείσουμε τους Γάλλους πολίτες να ψηφίσουν στις βουλευτικές, γιατί στις βουλευτικές συνήθως είναι ακόμα μεγαλύτερη από εκεί. Πείτε μου κάτι, έχουμε μόλις ένα λεπτό, αλλά θα ήθελα την γνώμη σας. Ξανάρχομαι σε αυτό το στατιστικό σχήμα. Πριν από 20 χρόνια έχεις έναν Λεπέν ο οποίος πηγαίνει στο δεύτερο γύρο και παίρνει 18%, και 20 χρόνια μετά έχεις το παράρτημα, να το πω έτσι, τη συνέχεια εν πάση περιπτώσει εκείνου του κόμματος, και σήμερα η ακροδεξιά παίρνει 42% στη Γαλλία. Αυτό δεδομένου ότι θεωρούμε και πράγματι είναι η Γαλλία είναι ένα πολιτικό εργαστήρι για την Ευρώπη, είναι η χώρα της επανάστασης, της αστικής επανάστασης, των κινημάτων, του Μάη. Αυτό τι σημαίνει για αυτή την 20ετή διαχείριση γκολικών, φιλελεύθερων, σοσιαλιστών, τάχα μου λέγω, σοσιαλιστών, σοσιαλδημοκρατών ή σοσιαλφιλελεύθερων καλύτερα. Ναι, αριστερών, τάχα μου όπως ο Ολάν. Τι σημαίνει για αυτό το αστικό πολιτικό σύστημα? Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα έχουμε το τέλος μιας εποχής. Αυτό σίγουρα μπορούμε να το πούμε. Έτσι. Είναι αυτό που λέμε εμείς συχνά στην πολιτική ανάλυση, το πρόβλημα της καρτελοποίησης. Δηλαδή όταν τα κόμματα που είναι σε θέση να κυβερνήσουν συγκλίνουν τόσο πολύ ιδεολογικά που πλέον δεν υπάρχουν ικανές διαφορές ώστε οι ψηφοφόροι να μπορούν να ταυτιστούν και να προσδιορίσουν έτσι την κομματική τους ταυτότητα σχεσίες και με την κοινωνική τους θέση μέσα στο πολιτικό σύστημα. Άρα και τόσο η γολική παραδοσιακή γαλλική δεξιά όσο και η γαλλική σοσιαλδημοκρατία που στην πραγματικότητα έχει μετατράπει και σε μια μορφή σοσιαλφιλελευθερισμού συγκλίνουν τόσο πολύ στο μυαλό πολλών ανθρώπων που έχουν πάψει να λειτουργούν. Τώρα εδώ το δεύτερο που μπορούμε να θέσουμε τότε, γιατί ο Μακρόν κερδίζει? Γιατί ο Μακρόν στην ουσία τι κάνει? Συγκέρανε με πολύ επιτυχή τρόπο ακριβώς αυτά τα δύο ιδεολογικά παραδοσιακά μοτίβα, τα οποία κάποια στιγμή έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων συγκλίνει. Γιατί λοιπόν κερδίζει εκείνος? Θα έπρεπε μάλλον να μην κερδίζει εκείνος ακόμα. Έτσι. Και εδώ μάλλον η απάντηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Μακρόν στην πραγματικότητα είναι αιδεολογικός. Δηλαδή δεν είναι αυτό που έλεγε στην ημίθος ότι εγώ είμαι και δεξιός και αριστερός και κάτι τέτοιες αναλυσίες που στην πρώτη του εκλογή, που θα είναι ανόητα πράγματα. Στην πραγματικότητα όταν κανείς μελετήσει από κοντά την πολιτική που έκανε την πενταετία που μας πέρασε, η πολιτική του είναι καθαρά δεξιά. Μα αυτό έχει απαντηθεί ήδη από τη δεκαετία του 30. Εκείνος ο Γάλλος φιλόσοφος, ο Άλεν, που έλεγε ότι όταν ακούτε από κάποιον ότι δεν είμαι δεξιός ούτε αριστερός και δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ δεξιάς. Τότε είναι δεξιός, ναι. Όταν σου λέει δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ αριστεράς ή δεξιάς, τότε είναι σίγουρα ότι ακούτε έναν δεξιό εκείνη την ώρα. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Αυτό το έχει πει και ο Μωρίς Διβερζέ, πολύ σημαντικός Γάλλος πολιτικός επιστήμονας που λέτε. Όμως γιατί κερδίζει εν τέλει? Γιατί στην πραγματικότητα. Να ρωτήσω εδώ, κερδίζει ο Μακρόν ή ακόμα δεν κερδίζει ο φασισμός στη Γαλλία? Όχι, όχι. Πιστεύω ότι προς το παρόν κερδίζουν και οι δύο. Έτσι, γιατί στην πραγματικότητα η Λεπέν αυτή τη στιγμή πήρε τα δύο ναι, λέω με απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή τώρα έτσι όπως έγινε κέρδισε τους ψηφοφόρους του Μακρόν της προηγούμενης εκλογής, πήρε η Λεπέν. Άρα μάλλον κερδίζει η Λεπέν στους αριθμούς, έτσι, συγκριτικά με τον Μακρόν. Νομίζω ότι αυτό που τον κάνει προς το παρόν και κερδίζει είναι αυτό το ιδεολογικό πρόταγμα του μιας μορφής εξευρωπαϊσμού της Γαλλίας, να το πούμε. Η Γαλλία είναι ο βασικός μοχλός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό πουλάει σε μεγάλο βαθμό στην Γαλλία ακόμα. Ξέρουν οι Γάλλοι ότι χωρίς τη Γαλλία δεν υπάρχει Ευρώπη και ότι μπορεί ακόμα και αυτοί που είναι γκολικοί, έτσι, παλιοί, πιο παραδοσιακοί, νεοσυντηρητικοί άνθρωποι, αισθάνονται ότι ας πούμε, αυτό που εξηγεί, που λέει ο Μακρόν, η ευρωπαϊκή κυριαρχία κτλ. Στην πραγματικότητα οι Γάλλοι το διαβάζουν ως κυριαρχία της Γαλλίας. Είναι λίγο ένα μεταπικιοκρατικό σύνδρομο το οποίο τους ακολουθεί. Και αυτό είναι και, μπορεί να το δούμε και ιδεολογικά σε όλο το φάσμα, έτσι, κεντροδεξιού και κεντροαριστερού χώρου. Και μετά είναι αυτή η εξωστρέφεια που πουλάει, η οποία βέβαια δεν είναι αληθινή. Έτσι. Είναι εξωστρέφεια που θέλει στην πραγματικότητα ο επιχειρηματικός κόσμος, οι Γάλλοι ολιγάρχες κτλ. Αλλά πουλάει σε κάποιο μέρος του γαλλικού εκλογικού σώματος, κυρίως εκείνους που είναι 30-40 ετών και φυσικά που πιστεύουν ότι η Γαλλία δεν έχει άλλο στίχημα παρά αυτό, δηλαδή την εξωστρέφεια, την κυριαρχία της στην ευρωπαϊκή πολιτική και όσο γίνεται να εισάγει το αγγλοσαξονικό μοντέλο, που η Γαλλία παραδοσιακά είναι πολύ μακριά από αυτό, άρα να προβάλλει πιο πολύ αυτό που λέμε το επιχειρηματικό κράτος και μια δυναμική. Αυτό είναι το δικό του αφήγημα και προς το παρόν πουλάει προς το παρόν, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο ακόμα. Κύριε Χατζησαύρου, θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας και στη συνέχεια, γιατί είπαμε, η Γαλλία είναι πολιτικό εργαστήρι και καλό είναι να κοιτάει κανείς τι γίνεται εκεί, γιατί μας αφορά όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Άστο, θα βρω και θα αγαπήσω. Άστο, μη θες να σ' απαντήσω. Πότε και πώς, μαύρο το φως, πάρ' το πίσω. Άστο φίλε που λέγει η Ελεονόρα, σας διαβάζω, θα σας πω που γράφτηκε αυτό. Η ακροδεξιά τρέφεται από τις πράξεις, τις μεταρρυθμίσεις, εντός αγωγικών των μεταρρυθμίσεις, την ανισότητα εισοδήματος και την ρητορική κυβερνήσεων που ακολουθούν αντιλαϊκές πολιτικές. Ποιος τα γράφει αυτά? Ο Guardian τα γράφει. Και θα προσέθετα ότι τρέφεται λοιπόν η ακροδεξιά από εκείνες κυβερνήσεις και από εκείνα τα κόμματα που ακολουθούν αντιλαϊκές πολιτικές, ψευδολογώντας στο όνομα της δημοκρατίας, ενίοτε του σοσιαλισμού και κάποτε της αριστεράς. Κάπως έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι ο σημερινός πρόεδρος της Γαλλίας είχε δώσει μια υπόσχεση στο γαλλικό λαό πριν από 5 χρόνια ότι η χώρα του δεν θα έβλεπε ξανά ακροδεξιό υποψήφιο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα 5 χρόνια μετά? Όχι μόνο να ξαναβλέπει η χώρα του ακροδεξιό υποψήφιο, αλλά να έχει αυξήσει και τα ποσοστά της αυτή η υποψήφιος κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες. Που τις διώχνουνε ως και θάλασσες. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Μου γράφει ο Έρικ, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος Έρικ μου. Κάποιος λέει πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας έλεγε ότι οι πλούσιοι κυκλοφορούν με αυτοκίνητα. Όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος. Σήμερα λέει σε μία μέρα μόνο 100.000 αιτήσεις γίνανε για τα καύσιμα, για τα 20 λεπτά, για τα φραγκοδίφραγκα, ούτε δίφραγκα δηλαδή. Σε 20 μέρες πόσοι, λέει ο Έρικ. Πολύ σίγουρα. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι το εξής. Ή έχουμε πάρα πολλούς πλούσιους σε αυτή τη χώρα ή έχουμε πολιτικούς, δεν μπορώ να το πω έτσι όπως το λέει ο Έρικ, πολιτικούς απατεώνες. Νομίζω ο Έρικ αποδίδω το πνεύμα του μηνύματος. Λοιπόν, έχουμε συμπληρώσει 2 μήνες και πλέον του μακελιού στην Ουκρανία. Σήμερα έχουμε νέες εξελίξεις, έχουμε ένα κόκκινο συναγερμό που έχει σημάνει και στην Μολδαβία. Έχουμε χτυπήματα στην Υπερδνειστερία. Έχουμε φτάσει στο σημείο να γίνεται πια λόγος ακόμα και για πυρηνικό πόλεμο. Θυμίζω, είναι το ΝΑΤΟ αυτό το οποίο το 2016 ξεκίνησε τη νέα του στρατηγική. Ποια είναι η νέα του στρατηγική? Η στρατηγική του πρώτου πλήγματος. Τώρα πλέον όλο και πιο συχνά στα χείλη τους έχουμε ακόμα και τη χρήση των λέξεων πυρηνικός πόλεμος. Έγινε από το Λαυρόφ αυτό σήμερα. Την ίδια ώρα έχουμε έναν Γκουτιέρες ο οποίος θέλει να παραστήσει ότι κάτι κάνει ο ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ είναι αυτός ο οποίος δεν έκανε τίποτα όταν μπήκε το ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, θυμίζω. Και βεβαίως έχουμε για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μια Γερμανία η οποία ανακοινώνει ότι μπαίνει σε έναν πόλεμο με έναν τρόπο ο οποίος, ξαναλέω, δεν έχει ξαναυπάρξει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, ο διεθνολόγος. Κύριε Ρούσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Τι γίνεται, τι βλέπετε? Αυτή η ιστορία στη Μολδαβία σε τι σκέψεις σας βάζει? Κοιτάξτε, μια τέτοια σύγκρουση τόσου μεγάλου μεγέθους μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά και με τη συμμετοχή τόσων άλλων κρατών, έμεση ή και άμεση αν θέλετε, του ΝΑΤΟ, δεν μπορεί παρά να έχει πάντοτε τον κίνδυνο, και τώρα βλέπουμε ότι αυτός ο κίνδυνος γίνεται πραγματικότητα, κάποια στοιχεία αυτής της σύγκρουσης να περάσουν και σε άλλες χώρες που είναι, αν θέλετε, ασταθείς, όπως είναι η περιοχή της Υπερδνειστερίας που είχε ένα σημαντικό πρόβλημα και πριν όσον αφορά τη Μολδαβία. Άρα λοιπόν αυτό είναι επόμενο σε όλες τις μεγάλες συγκρούσεις. Δεν στεγανοποιούνται οι πόλεμοι. Οι πόλεμοι συνήθως έχουν την τάση, και ιδιαίτερα τέτοιου είδους πόλεμοι, έχουν την τάση να μεταφέρονται, να μετακινούνται σε γειτονικές περιοχές. Ελπίζουμε όχι σε πολύ μεγάλο βάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα, αν θέλετε, φυσικό επακόλουθο, όσο και αν μοιάζει ομοία αυτή η ανάλυση που κάνω. Άλλωστε, αυτό που λέτε σήμερα, νομίζω σήμερα πρέπει να ήταν, που είπε ότι η Ρωσία στην πραγματικότητα είναι σε πόλεμο με το ΝΑΤΟ, που από την πλευρά του το ΝΑΤΟ διεξάγει αυτό το πόλεμο δι' αντιπροσώπων. Αυτή πάνω κάτι ήταν η δήλωση. Ναι, και επίσης ότι ένα άλλο πολύ ανησυχητικό, αν με επιτρέπετε, είναι τα δημοσιεύματα που έχουμε δει και στην Washington Post αλλά και στην New York Times, όπου ότι πολλές χώρες του ΝΑΤΟ και κυβερνήσεις αλλά και αναλυτές και άνθρωποι που βρίσκονται σε υψηλές θέσεις ευθύνης στην Ουάσιγκτον δεν επιθυμούν συμβαστική λύση στον πόλεμο αυτό. Επιθυμούν την ήττα της Ρωσίας, κάτι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη συνέχιση του πολέμου, για την τροπή του πολέμου, αλλά και για την ίδια τη χώρα της Ουκρανίας, η οποία βρίσκεται σε μια πλήρη καταστροφή. Με αυτόν τον τρόπο μεταφράζεται και αυτή τη δήλωση που έκανε ο Μπλίνκεν, νομίζω σήμερα κι αυτός, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες, μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, να κινήσουν γη και ουρανό σε αυτόν τον πόλεμο. Όχι ο Μπλίνκεν, ναι, ο Υπουργός Άμυνας, ο Όστιν πρέπει να έκανε τη δήλωση. Ναι, αυτή η δήλωση ουσιαστικά μεταφέρει και αυτό το κλίμα. Είναι ένα κλίμα που λέει ότι η Ρωσία πρέπει να αιτηθεί στον πόλεμο αυτό και όχι να υπάρξει μια συμβαστική λύση. Δηλαδή φοβάμαι ότι και από την πλευρά του ΝΑΤΟ πια, αλλά δεν ξέρω και από την πλευρά της Ρωσίας, οι συμβαστικές προτάσεις που υπήρχαν, αυτά τα τρεις προτάσεις που συζητούνταν για την ουδετερότητα της Ουκρανίας, για την αυτονόμηση των περιοχών της Ανατολικής Ουκρανίας και την αναγνώριση της ρωσικής επικράτειας στην Κρυμαία, ρωσικής κυριαρχίας, συγγνώμη, στην Κρυμαία, δεν υπάρχουν πια στο τραπέζι. Και φαίνεται ότι από τη μια πλευρά ο σκοπός από την πλευρά της Ρωσίας, ο σκοπός είναι η ουσιαστική προσάρτηση της Ανατολικής Ουκρανίας και της νότιας ζώνης στη Μαριούπολη, της ακτής δηλαδή του Εξήνου Πόντου. Από την του ΝΑΤΟ είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, γιατί αυτό που θέλει είναι μια στρατηγική ήττα της Ρωσίας. Και αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε ακόμα πιο προβληματικές καταστάσεις. Αυτή το λέω πολύ μαλακά το προβληματικές. Αυτή είναι μια εξέλιξη που κατά τη γνώμη σας φέρνει κοντύτερα το σενάριο το οποίο είχε πρωτοδιατυπωθεί κατά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μια ρώσικη ζώνη που να φτάνει μέχρι την υπερδνηστερία ουσιαστικά. Δηλαδή αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα και κατάληψη της Οδυσσού, έτσι. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο από πλευράς ρωσικής, δηλαδή δεν βλέπουμε κάποια τέτοια κίνηση, αλλά είναι πιθανό. Εκείνο που θα έλεγα ότι είναι όχι απλά πιθανό, έχει ήδη συμβεί, είναι η δημιουργία μιας ζώνης που θα συνδέει την Ανατολική Ουκρανία με την περιοχή του Ευξήνου Πόντου, στην περιοχή της Μαριούπολης και της Κρυμαίας. Αυτό έχει ήδη ουσιαστικά συμβεί με έναν τρόπο. Την τόσο έντονη συμμετοχή της Γερμανίας σε αυτή την πολεμική επιχείρηση, νέα ανακοίνωση σήμερα για στρατιωτικό εξοπλισμό που όμοιό του δεν έχει ξανακοινώσει η Γερμανία. Πώς τη βλέπετε? Η Γερμανία, θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι ενώ είναι ένας οικονομικός γίγαντας και έχει μια εντελώς αυτόνομη πολιτική στα οικονομικά ζητήματα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον κόσμο γενικότερα, στα ζητήματα ασφάλειας είναι πολύ πιστός σύμμαχος, να το πούμε έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών, ακολουθεί πάντοτε τη γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία έχει και να αποθέσει και την ασφάλειά της με ή χωρίς εισαγωγικά. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι αυτή η υποχώρηση των Γερμανών στις αμερικανικές αποφάσεις είναι φυσιολογικές. Δηλαδή παρά το γεγονός ότι έχουμε σημαντικούς παράγοντες της οικονομικής ζωής της Γερμανίας, όπως ο σύνδεσμος βιομηχανών και άλλοι, οι οποίοι λένε ότι μια κρίση, περαιτέρω κρίση και πόλεμο στην Ευρώπη και η διακοπή του ρωσικού αερίου, η αντικατάσταση θα φέρει πολύ μεγάλα πλήγματα στην γερμανική οικονομία. Παρά τα αυτά, ακριβώς επειδή η Γερμανία δεν έχει αυτή την αντίληψη της αυτονομίας στην ασφάλεια, ακολουθεί πάντα τις ΗΠΑ και αυτό θα κάνει και αυτή τη στιγμή. Το θεωρώ δηλαδή φυσιολογικό, απλά ακριβώς επειδή το πλήγμα για τη γερμανική οικονομία θα είναι μεγάλο, στη Γερμανία πήρε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να το αποφασίσει. Μιας και αναφερθήκατε στο φυσικό αέριο, διακινείται τις τελευταίες ώρες από μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχει διακοπή αποστολής φυσικού αερίου από την Ρωσία στην Πολωνία, λόγω του γεγονότος ότι οι Πολωνοί δεν πλήρωσαν τελικά με ρούβλια όπως είχε πει ο Πούτιν. Τι μπορεί να σημαίνει μια τέτοια εξέλιξη εφόσον επιβεβαιωθεί? Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί δεν αφορά μόνο την Πολωνία. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν το ξέρω, δεν το έχω μελετήσει, αλλά θα σημαίνει κάτι ανάλογο και για άλλες χώρες που παίρνουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία, όπου θα βρεθούμε σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι αυτό θα αρχίσουν να το κάνουν οι Ρώσοι σε πιο ανίσχυες, αν θέλετε, οικονομίες. Όχι, δεν θα ξεκινήσουν δηλαδή από τη Γερμανία, για να το πω έτσι. Θα ξεκινήσουν από πιο ανίσχυρα κράτη, από την Πολωνία ή αντίστοιχα κράτη, τα οποία έχουν και μεγάλη εξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Πιθανόν να είναι και η Βουλγαρία μέσα σε αυτές και η Ελλάδα, δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Πάντως είναι μια πολύ, πολύ, πολύ κακή εξέλιξη, γιατί πια το αέριο μπαίνει μπροστά σε αυτόν τον πόλεμο. Μέχρι τώρα, αν θέλετε, οι τιμές ναι, αυξάνονταν, αλλά δεν είχε γίνει όπλο του πολέμου. Μένει να δούμε λοιπόν να επιβεβαιώνεται αυτό και αν όντως είναι μια προσομοίωση, έτσι, του τι μελιγενέστε σε σχέση με τις πιέσεις. Ναι, φοβάμαι δηλαδή ότι η Ρωσία θα επιλέξει ορισμένες χώρες για να κάνει κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να παραδειγματίσει άλλους. Κάτι τελευταίο, κύριε Ρουσό, στο βαθμό που μπορεί να υπάρξει τέτοια εκτίμηση, αν η 9η Μάη είναι ένα ορόσημο. Και είναι ένα ερώσιμο, έτσι κι αλλιώς είναι ένα ορόσημο. Το θέμα είναι πως το αξιοποιούν εκείνοι οι οποίοι το αξιοποιούν με τον τρόπο που θέλουν. Εάν δεν έχει λήξει αυτή η ιστορία μέχρι τις 9 Μάη, υπάρχει κίνδυνος η επόμενη μέρα να είναι μια μέρα ενός άλλου πολέμου, ενός πολέμου δηλαδή που θα έχει χαρακτηριστικά... Έχουμε σφαγή ήδη, έχουμε μακελιό ήδη, έχουμε 5 εκατομμύρια πρόσφυγες ήδη, έχουμε μια ανίποτη καταστροφή ήδη, μήπως τα χειρότερα δεν έχουν έρθει? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, τουλάχιστον κατά τη δική μου ανάλυση, μακάρι να βγω ψεύτης, να υπάρξει τέλος του πολέμου ή έστω των βασικών εχθροπραξιών μέχρι τις 9 Μαΐου. Μακάρι να βγω ψεύτης και να όλες μου οι εκτιμήσεις να είναι λάθος. Εκείνο που πιθανό να θέλουν οι Ρώσοι να επιτύχουν είναι μια πλήρη επικράτησή τους στη Μαριούπολη, την οποία θα αναδείξουν σε ένα συμβολικό, τρόπαιο, να το πούμε έτσι, σε σχέση με την ήττα του ναζιστών και των φασιστών στο Μεγάλο Πόλεμο. Αλλιώς δεν νομίζω ότι θα υπάρχει, δεν νομίζω κάτι παραπάνω από αυτό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, να υπάρξει μια λήξη εχθροπραξιών ή, αν θέλετε, μια λήξη των βασικών πλευρών των εχθροπραξιών μέχρι τις 9 Μαΐου. Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα μέχρι τότε. Κύριε Ρούσο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Επαναλάβω λοιπόν ότι τα νέα δεδομένα σήμερα είναι ότι έχουμε συναγερμό στην Μολδαβία και αυτό λόγω των μετά από μια σειρά βομβιστικών επιθέσεων στην περιοχή της Υπερδνηστερίας, μια περιοχή η οποία έχει αποσχιστεί από την Μολδαβία, και ξαναλέω, έχουμε φτάσει στο σημείο να ακούγεται όλο και πιο έντονα η φράση «πυρηνικός πόλεμος» και από τους μεν και από τους δε. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, βάζουμε μία άνω τελεία σε ό,τι κουβεντιάζαμε μέχρι τώρα, διότι ξαναλέω, προχτές είχαμε μία υπέροχη φιέστα. Ήταν η φιέστα του 1,66 ευρώ στο κατώτατο μισθό, μεικτά το 1,66, μην πάρει το μυαλό σας αέρα. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν και παρεπόμενα σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί το ταμπλό Vivant μπορεί να ήταν κατασκευασμένο έτσι πολύ όμορφα, αλλά αυτό το οποίο πραγματικά ισχύει είναι τραγικότερο και από το τραγικό, και θα ήθελα να μας το επιβεβαιώσει ή όχι ο κύριος Αλέξη Μητρόπουλος, που τον έχουμε μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά κύριε Μπογιόπουλε. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ. Είναι όπως το είπατε, διότι χωρίς τριετίες. Από 1η-5η για πρώτη φορά η υπουργική απόφαση που εξεδόθη προχθές και είναι στο διαδίκτυο, το έχουμε και εμείς στην ιστοσελίδα μας enipec.gr, την υπουργική απόφαση από το ΦΕΚ, από το Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης, που για πρώτη φορά ανακοινώνεται η αύξηση του κατώτατου μισθού, που πάει από 6,63 στα 7,13, αλλά για πρώτη φορά... Μικτά, μην το ξεχνάμε αυτό, μικτά. Μικτά, καθαρά 31, 30 και μισό, 31, καθαρά. Για πρώτη φορά σε υπουργική απόφαση, από περιορισμού ή παγώματος του κατώτατου μισθού από το 12, η υπουργική απόφαση δεν αναφέρει και ευθέως καταργεί τις τριετίες. Με συνέπεια, όποιος έχει μία τριετία από το 12 έως το 14, 12, 13, 14, έπρεπε να πάρει το 50% της αύξησης κάθε μήνα, εμικτά, και 71 ευρώ για την πρώτη του τριετία κάθε μήνα. Mm-hmm. Δεν την παίρνει. Παίρνει μόνο το 50%. Όποιος από το 12 μέχρι το 18 είχε κλείσει δύο τριετίες, έπρεπε να πάρει 71 και 71, 142 ευρώ κάθε μήνα, πλέον του 50% του Πρωθυπουργού, και δεν παίρνει. Παίρνει μόνο το 50% και κόβονται οι δύο τριετίες και 142 το μήνα. Το μήνα επί 14. Και όποιος έχει τρίτη τριετία, διότι από το 12 έχει συμπληρωθεί και η τρίτη τριετία, κύριε Μπογιόπουλε, έπρεπε να πάρει 3,721, 213 ευρώ το μήνα επί 14, αλλά παίρνει μόνο στεγνό το 50% της κυβέρνησης. Συγγνώμη τώρα, γιατί αν θυμάμαι καλά, οι προηγούμενοι σωτήρες, βέβαια το διατήρησαν και οι επόμενοι σωτήρες, βεβαίως, αν θυμάμαι καλά, είχαν φτιάξει κάτι νόμους εκεί το 12-13, που απαγορεύανε τις τριετίες συνδέοντάς τες με την ανεργία. Αυτούς τους νόμους έχουν επικαλεστεί. Με τον όνο αυτόν, αν δείτε την υπουργική απόφαση, αν δουν οι αξιότιμοι ακροατές την υπουργική, την προχθεσινή του κυρίου Χατζηδάκη, ξεκινάει με προμετωπίδα τον νόμο που είπατε, τον νόμο 49 του 12, που έλεγε ότι μέχρι σταματάνε, καταργούνται, παγώνουν τριετίες και επιδόματα για όλη την προϋπηρεσία από 14 Δευτέρου του 12 και δόθε, για 11η χρονιά εφαρμόζεται αυτό που λέμε ο μνημονιακός αυτός νόμος, με συνέπεια να μην παίρνουν όλοι αυτοί παλιοί και νέοι ασφαλισμένοι εργαζόμενοι, εργατοϋπάλληλοι, μέχρι η ανεργία που έλεγε ο συγκεκριμένος νόμος να πέσει στο 10%. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι επειδή η τριετία στους χαμηλόμισθους αλλά και ως όλους τους ιδιωτικούς εργατοϋπαλλήλους ήταν ο μηχανισμός που μετά από την 5η, 6η, 7η, 8η τριετία, κάποιοι συμπλήρωναν και 13 τριετίες επί 10%, διπλασίαζαν στα μέσα του εργασιακού τους βίου, κύριε Μπογιόπουλε, τον αρχικά κατώτατο μισθό. Ήταν οι τριετίες ο μηχανισμός αύξησης, πολλές φορές και διπλασιασμού, του αρχικού κατώτατου μισθού. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και εφαρμόζει την ιδέα του Φρίντμαν της σχολής του Σικάγο, που έλεγε ότι ο εργαζόμενος θα μπαίνει με τον ίδιο μισθό το 2020 και θα βγαίνει με τον ίδιο μισθό το 2060. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε single minimum wage system, ένα σύστημα γυμνού μισθού αποφλειωμένου από επιδόματα και τριετίες. Αυτό που μας περιγράφεται αφορά και το επίδομα γάμου, για παράδειγμα. Βεβαιότατα. Μάλιστα. Και μάλιστα, βεβαιότατα. Γι' αυτό η ΓΕΣΕ έκανε κάποιες προσπάθειες σε άτυπες συμφωνίες και καλώς. Άμα μου λέτε η ΓΕΣΕ, τώρα είμαι βέβαιος ότι θα οικονομήσουμε. Ναι. Έκανε κάτι άτυπες συμφωνίες και επέχεραν ότι τις είχαν κατοχυρώσει. Αλλά και η υπουργική απόφαση και όλη η διαδικασία που εξηγούμε στην εξαιρετική σας εκπομπή δείχνει ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει κατά δρακόντιο και απόλυτο τρόπο τη διάταξη που προαναφέρατε, που προανέφερα, του 12, που λέει ότι καμία τριετία, κανένα επίδομα μέχρι ότου η ανεργία πέσει κάτω του 10%. Αυτό τώρα, ένα πρόχειρο υπολογισμό που κάνω, σημαίνει ότι δεν ξέρω ποιο άλλο ρήμα να χρησιμοποιήσω. Κλέβουν από τους ανθρώπους ένα με δύο μισθούς το χρόνο. Όποιος έχει μία τριετία, παίρνει ένα μισθό από τον κύριο Πρωθυπουργό και χάνει έναν μισθό. Αλλά όποιος έχει διανύει την τέταρτη τριετία, το χρόνο που μιλάμε τώρα, και έπρεπε να πάρει 280 ευρώ επιπλέον το μήνα, χάνει 4,5 μισθούς. Φτάνει μέχρι είναι, εκεί. Μάλιστα. 4,5 μισθούς. Ή έχουμε κάνει τα υποδείγματα, έχουμε κάνει και υποδείγματα σήμερα στην ιστοσελίδα μας, που όποιος είναι στην τέταρτη τριετία από το 12 και δότε, πέραν του 50ρικου της κυβέρνησης, από την πρώτη πέμπτου, έπρεπε να παίρνει και 284 τριετίες επί 71 ευρώ. Κύριε Μπογιόπουλε, αυτός χάνει 4 με 4,5 μισθούς. Το τι τελικά θα εφαρμοστεί, προφανώς θα το δούμε τώρα, από μετά την Πρωτομαγιά. Όχι, το λέει η απόφαση. Η απόφαση υπάρχει λέει περίπτερος εγκυκλίου, έκδοση εγκυκλίου. Όχι. Όχι. Η υπουργική απόφαση, ο νόμος. Μάλιστα. Έχει εξουσιοδοτηθεί ο υπουργός να βγάλει απόφαση, την εξέδωσε και λέει ότι ο μισθός από 1η 5η ο κατώτατος είναι 7,13 και 31 και μισό το μεροκάματο. Τίποτε άλλο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, βεβαίως αυτό θα αποτελέσει μεγάλη συζήτηση, αλλά είναι τόσο απόλυτη η απόφαση, μιλάμε για μεγάλες απώλειες. Η κυβέρνηση έχουμε καλέσει να επανανομοθετήσει τις τριετίες, διότι έχουν πάρει, κύριε Μπογιόπουλο, από το 12 σύμφωνα με δικές μας μελέτες σε ΕΝΙΠΕΚ 10 δις σε μισθούς, περικοπές τριετιών και επιδόματα, 10 δις και 2 δις από τα ταμεία σε απώλεια εισφορών. Ναι, αλλά έχουμε ωραία ραφάλι, κύριε καθηγητά. Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. πολύ, χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Με τιμήσατε. Ευχαριστώ. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Έπρεπε βασιλική το στέριο να αγαπήσεις. Δεν έπρεπε βασιλική το στέριο να αγαπήσεις. Μόνο έπρεπε βασιλική να τον απαρατήσεις. Μόνο έπρεπε βασιλική να τον απαρατήσεις. Βασιλική σου όμορφη, ξανθιά σαν το κουκλάκι. Βασιλική σου όμορφη, ξανθιά σαν το κουκλάκι. Πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι. Πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι. Η κυβέρνηση, υπογράφει ο Θοδωρής από το Περιστέρι, η κυβέρνηση μπορεί να συνυπάρχει, είναι η δήλωση που έκανε ο κύριος Πλεύρης, μπορεί να συνυπάρχει με τον κορονοϊό, αλλά όχι με τους ανεμβολίαστους γιατρούς και το υγειονομικό προσωπικό, στους οποίους, λέει ο Θοδωρής, βρίσκει εύλογη τη φυσική εξόντωση και τη στέρηση του δικαιώματός τους στην εργασία. Καλησπέρα Θοδωρή μου, καλησπέρα στο Παναγιώτη τη σειρά μου στο Πανεπιστήμιο. Να είσαι καλά Παναγιώτη μου. Καλησπέρα στο Ζήση. Ζήση, ο κύριος Μαγιορκίνης είναι εκείνος ο οποίος έλεγε ότι είναι καλό που μέσα στην πανδημία κάνανε νόμο για να αυξήσουν, επαναλαμβάνω, να αυξήσουν μέσα στην πανδημία τον αριθμό των παιδιών στις τάξεις. Κατάλαβες, αυτή είναι η γνώμη μου. Η γνώμη μου δηλαδή είναι τα γεγονότα. Και τα γεγονότα είναι, επαναλαμβάνω, 1.464 νεκροί μέσα στον Απρίλιο από τον κορονοϊό. 8.137 άνθρωποι χάθηκαν από τον κορονοϊό από την 1η-1η μέσα στο τρέχον έτος. Ήταν εκείνες οι μέρες που ακούστηκε ότι σε 2-3 εβδομάδες εντάξει μωρό, θα έχουμε καθάριση. Και επειδή ας κάνει κανένας άλλος στην Κασάνδρα. Κύριε Σαργιάννη, καλησπέρα. Καλό. Ο κύριος Δημοσθένης Σαργιάννης μαζί μας. Έτσι, για να αλλάξουμε, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος. Αυτό. Αυτό το οποίο... Άρα με πιστεύετε, άρα τέλος. Ναι, άρα και τι έγινε που θα πεθάνουμε από κορονοϊό. Εν πάση περιπτώσει, θα αναστηθούμε κάποια στιγμή. Ναι, σωστό και αυτό. Τώρα είμαστε μαζί. Λοιπόν, είπανε να, η συνύπαρξη, λέει, με τον κορονοϊό. Αυτή είναι η φράση που χρησιμοποίησε ο κύριος Πλεύρης. Στο πλαίσιο, βέβαια, του μηνύματος το οποίο εκπέμπεται. Αυτό το οποίο είδαμε όλοι, το είδαμε στα χωριά μας, το είδαμε στις πλατείες, το είδαμε σε εκκλησίες, εδώ δεν είναι συνύπαρξη πια, εδώ είναι σφιχταγκάλιασμα. Ναι, είναι αλήθεια. Ναι. Τι γίνεται, τι λένε οι εξισώσεις με βάση αυτή την παράμετρο? Κοιτάξτε, με βάση αυτή την παράμετρο είναι φανερό ότι η πορεία που κλιμάκωση που στην ζούμε θα έχει μια καθυστέρηση. Είμαστε σε ένα αρκετά καλό επίπεδο από κλιμάκωσης. Που μπορούμε να εξηγήσουμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και για ποιο λόγο θα συνεχιστεί να συμβαίνει. Μάλλον δεν θα έχουμε μια επανάκαμψη, τουλάχιστον με βάση τα στελέχη που αυτήν την κυκλοφορούν, δηλαδή τα όμικρον και όμικρον 2, δεν θα έχουμε επανάκαμψη. Όμως έχουμε μια καθυστέρηση, μια μείωση ταχύτητα πτώση των κρουσμάτων, που θα μπορούσαν να έχουν πετύχει να είναι πολύ πιο γρήγοροι αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί στους δυνάσεις των μέτρων κτλ. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, είμαστε σε ένα επίπεδο των 6.500 κρουσμάτων, αν θυμάστε τον νόμο, μαζί το είχαμε πει ότι θα φτάναμε περίπου εκεί το Πάσχα. Πραγματικά ήμασταν ακριβώς εκεί το Πάσχα. Και περιμένουμε λοιπόν με την λογική ότι μετά την Πρωτομαγιά, μετά τις 7 Μαΐου περίπου, θα έχουμε πέσει πραγματικά στις 4.800, δηλαδή στα κάτω από 5.000. Είναι ένα χρονικό σημείο αυτό, ένα δείχτη, αν θέλετε, που με βάση τα μοντέλα τουλάχιστον δεν είναι παράλογο να άρει κανείς τα πιστοποιητικά για την είσοδο στους τελικούς χώρους. Αυτό που είναι, κατά τη γνώμη μου, όχι καλά αναπτυγμένο στη χώρα, είναι η αίσθηση της πρόληψης που δεν έχει να κάνει μόνο με φαρμακευτικά θέματα. Γιατί στην πραγματικότητα ο κορονοϊός είναι βέβαια ένα πρόβλημα ιατρικό, αλλά είναι ένα πρόβλημα περιβαλλοντικής υγείας. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες και, αν θέλετε, οικολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν και που ουσιαστικά έχουν καθοδηγήσει την ανάπτυξη της πανδημίας. Και κοινωνικοί παράγοντες φυσικά. Αλλά για παράδειγμα, όταν μιλάμε για κορονοϊό COVID, είναι δεδομένο ότι είναι αερογενής η μετάδοση, ότι η μετάδοση μέσω των αερούμενων σωματιδίων στον αέρα εσωτερικών χώρων είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός τρόπος μετάδοσης και δεν έχουμε κάνει σχεδόν τίποτα, τουλάχιστον θεσμικά, για την απολύμωση του αέρα στους εσωτερικούς χώρους. Σε χώρους μέσω μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία, στα εστιατόρια κτλ. Σε μερικά πανεπιστήμια προς το δικό μας έχουν γίνει τέτοιες κινήσεις και εκεί που έχουν γίνει είναι θετικά αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι τα αποτελέσματα, αλλά θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει πολύ πιο πλατή και βεβαίως να το έχουμε κάνει και σε χώρους που, παράδειγμα, τώρα θα έχουν τέτοιου είδους πίεση, οι τουριστικές δομές. Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να πεις: μπορώ να μπω σε ένα χώρο για να μου πει ενδιαφέροντος, σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, χωρίς δεν και καλά να φοράω τη μάσκα, αλλά ο αέρας θα αναπνεύσουν και οι εργαζόμενοι πρώτα απ' όλα, που θα μένουν συνέχεια εκεί, και οι φιλοξενούμενοι και οι τουρίστες. Θα είναι πολύ πιο καθαρός από αυτό που θα μπορούσε να είναι δυνητικά. Λοιπόν, με δεδομένο ότι θέλουμε να άρουμε μέτρα, καλό είναι να στείλουμε γραμμές ένα μήνα προληπτικά, αν θέλετε, στο χώρο μας συνολικά. Έτσι. Είναι απλώς κοινή λογική αυτό που λέω, αλλά επιστημονικά υποστηρίζεται. Το ίδιο πράγμα έχει να κάνει με τον εμβολιασμό για το 20% που δεν έχει κάνει τη δόση. Κατά τη γνώμη μου, κάχιστα έχουμε αποδεχθεί σαν κοινωνία. Ότι εντάξει, δεν θα τους πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε, γιατί... επειδή το είδα το νούμερο αυτό σήμερα, είναι πραγματικά είναι καταθλιπτικό αυτό που συμβαίνει. Σήμερα σε όλη την Ελλάδα, ξέρετε πόσοι εμβολιάστηκαν, κύριε καθηγητά? 33 άνθρωποι. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Ναι. Κακό σου. Το γιατί κατάφεραν και έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Ναι. Αυτό όπως το λέτε. Κάκιστα έχει τελειώσει, γιατί μένουμε ανοχήρωτοι απέναντι και στην Ομικρόν, που πολύ σωστά το είπατε και ευχαριστώ που το είπατε, και θα ήθελα να το εξηγήσουμε και στους όλους μας για ποιο λόγο συνέβη αυτό που είπατε, δηλαδή οι 8.000 θάνατοι μετά την 1η Ιανουαρίου. Έχει να κάνει φυσικά με την πίεση του σύστημα υγείας, όλα τα γνωστά που έχουμε αναλυθεί και νωρίτερα. Όμως είναι σημαντικό να πούμε το πολύ απλό. Αυτό που καθορίζει το αποτέλεσμα στην υγεία, ειδικά μέσα στο θέμα του θανάτου, δεν είναι η νοσηρότητα της νόσου, δεν είναι η λοιμοτοξικότητα του συγκεκριμένου στελέχους. Το οποίο βεβαίως η όμικρον και η όμικρον 2 είναι λιγότερο λιμοτοξικά, λιγότερο, δίνουν η ποιότερη νόσηση κατά μέσο όρο από ό,τι τα προηγούμενα στελέχη. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι όμως αυτό που καθορίζει τη διακινδύνευση είναι του πληθυσμού, και άρα το αποτέλεσμα στον πληθυσμό είναι το γινόμενο, κυριολεκτικά το γινόμενο ανάμεσα στη διασπορά, σε αυτό που επίσης επιστημονικά με την έκθεση του πληθυσμού, επί την νοσηρότητα, επί την τοξικότητα, την λιμοτοξικότητα. Λοιπόν, εδώ έχουμε χαμηλότερη λιμοτοξικότητα, αλλά πολύ πολύ πιο μεγάλη έκθεση, πολύ πιο μεγάλη διασπορά. Αυτό που λέγαμε όλοι, και είναι αλήθεια ότι σχεδόν όλοι έχουμε έρθει σε επαφή με το ιό. Δεν κολλήσαμε όλοι, αλλά εμείς έχουμε κολλήσει την οικογένεια, οπότε με βγάζω που το δεν κολλήσαμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν κόλλησαν όλοι πράγματι, αλλά από την άλλη μεριά κόλλησαν πάρα πολύ, τόσοι πολύ που στο τέλος έφτασε σε επαφή ο ιός και με ευπαθή συμπολίτες μας, και αυτό εδώ δεν είχε πια ήπια νόση, είχε σοβαρή νόση και δυστυχώς συμπολίτες ανάπτυξη. Άρα εδώ αυτό πρέπει να το δούμε λίγο και σαν μάθημα, γιατί τουλάχιστον να μαθαίνουμε από αυτό που ζούμε. Δεν είναι βιωματικά, ότι είναι ψέμα που λέμε στον εαυτό μας η ήπια νόση με την όμικρον, είναι επικίνδυνη η όμικρον και η όμικρον 2 σε επίπεδο πληθυσμού, και γι' αυτό πρέπει να προστατευόμαστε σε επίπεδο πληθυσμού. Με βάση την εμπειρία. Με βάση την εμπειρία που έχετε αποκτήσει και εσείς πια, παρακολουθώντας το φαινόμενο, κύριε Σαργιάννη, με αυτό το πράγμα θα πάμε μακριά από ό,τι φαίνεται? Όντως δηλαδή θα συνυπάρξουμε με βάση τον τρόπο έτσι που γίνεται εκεί η διαχείρισή του? Δυστυχώς ναι, με την έννοια του ότι ο τρόπος για να ξεφύγεις από αυτό το φαύλο κύκλο είναι να πάρεις εσύ θετικά μέτρα πρόληψης πριν σου έρθει το επόμενο κύμα. Δεν πρέπει να τρέξεις πίσω το κύμα, πρέπει να είσαι εσύ έτοιμος. Είπα, έτοιμος έχει να κάνει με τον καθαρισμό του αέρα, έχει να κάνει με την εμβολιαστική κάλυψη, έχει να κάνει με την αρτιδόση στους ευπαθείς, έχει να κάνει με την δυνατότητα να υπάρχουν πραγματικά αντιγικά φάρμακα. Είναι σημαντικό και αυτό για να μπορέσει να μειώσει τον κίνδυνο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πάρεις αυτά τα μέτρα προετοιμασίας, προληπτικής προστασίας, αν θέλετε, πριν να φτάσει στην ανάγκη να προστατεύσει τον πληθυσμό, επειδή έχει έρθει ένα νέο στέλεχος και έχει δημιουργήσει νέα αυξητική τάση. Ελπίζω κάποιος να ακούσει. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Και καλή πρωτομαγιά. Να είστε καλά. Σε όλους μας, να είστε καλά. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι, τότε θυμίσου η χρυσή συμβουλή. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου. Δυο φιλαράκια με μία ψυχή. Εγώ και εσύ μαζί. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στη Στουτγκάρδη, στον άλλο Δημήτρη, το Ψαρά. Σέρες, να σε καλά, Δημήτρη μου, στο Σωτήρη, στο Βασίλη. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Γιώργο τον Πράχο. Χαιρετίσματα στο Μάρκο, στην Καλαμάτα. Να σε καλά, Μάρκο μου. Νιόνιο μου, να σε γερός, χρόνια πολλά. Για το φίλο που με ρωτάει για τον διοικητή, τον κύριο της ΔΕΗ, και τι χτίζει, δεν ξέρω τι χτίζει και ούτε με ενδιαφέρει, και να χτίσει ό,τι θέλει και να το απολαύσει και να το χαρεί. Αυτό που ξέρω είναι ότι μάλλον είναι πολύ προσοδοφρό να ξεπουλιέται η ΔΕΗ σε αυτόν τον τόπο, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε, ο κύριος της ΔΕΗ παίρνει 360 χιλιάρικα το χρόνο. Ένα χιλιάρικο την ημέρα δηλαδή. Ξαναλέω, είναι πολύ επικερδές από ό,τι φαίνεται το ξεπούλημα σε αυτόν τον τόπο. Καλησπέρα στη Μόσχα, στο Γιάννη στην Καβάλα, στον κύριο Μιλωνά. Καλησπέρα στο Μιχάλη που μας ακούει από την Αρμενία. Καλησπέρα στο Λάμπρο, στο Γιωργάρα, στο Βέλγιο. Χρόνια πολλά, Γιώργο μου. Πολλές καλησπέρες στο Χριστόφορο, στο Φόρτσα Παοκάρα. Παοκάρα, αύριο κάτσε καλά. Έχουμε πει ένας μεγάλος, μια μεγάλη μπίζνα στον κόσμο μας είναι ο πόλεμος. Προσέξτε λοιπόν, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ξεπέρασαν και μάλιστα για πρώτη φορά στα χρονικά τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια το 2021. Πάνω από 2-3 εκατομμύρια δολάρια το 2021 για στρατιωτικές δαπάνες, σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας για τη Διεθνή Ειρήνη της Στοχόλμης. Σημειώστε, είναι η δεύτερη χρονιά που αυξάνονται οι στρατιωτικές δαπάνες, τα δύο χρόνια δηλαδή που ο κόσμος πλήττεται από την πανδημία του κορονοϊού, αυτοί κάνουν τρελές business πουλώντας όπλα. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως ότι είχε ανοίξει η πλατφόρμα αυτή για τα καύσιμα. Πανηγύριζαν το πρωί οι κυβερνητικοί. Πάνω από 100.000 λέει είναι οι αιτήσεις που έχουν γίνει. Αν λάβουμε υπόψη μας προηγούμενες δηλώσεις που είχαν κάνει, ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος, τότε μάλλον έχουμε πάρα πολλούς πλούσιους στην Ελλάδα, οι οποίοι έτρεξαν από την πρώτη μέρα, 100.000, για να διεκδικήσουν ακόμα και τα φραγκοδίφραγκα. Τα 0-20 λεπτά. Τόσο πλούσιους έχουμε στην Ελλάδα. Σύση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι γίνεται με αυτή, πώς μπαίνει ο κόσμος μέσα? Καταρχάς να πούμε ότι 100.000 θα μέχρι νωρίς το απόγευμα. Είναι πολύ πολλαπλάσιος. Άρα έχουμε περισσότερους πλούσιους από όσο είχα στο μυαλό μου, ναι. Λοιπόν, μπαίνει μέσω της γνωστής πια διαδικασίας, γιατί έχουν γίνει πολλές πλατφόρμες τον τελευταίο καιρό και έχει εξοικειωθεί κατά κάποιον τρόπο. Ο πολίτης μπαίνει λοιπόν στο gov.gr, από εκεί κατευθύνεται σε διπλανό παράθυρο που αναφέρεται στην επιδότηση καυσίμων, για να μπει, καταρχάς να πούμε ότι χρησιμοποιεί τους κωδικούς TaxisNet, μετά όταν κατευθύνεται στην επιδότηση συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του, κυρίως την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να ενημερωθεί, όπως και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Και στη συνέχεια υποβάλλει το αίτημα αν ενδιαφέρεται να λάβει την ψηφιακή χρεωστική κάρτα ή αν το ποσό που δικαιούται θα κατευθυνθεί στην τράπεζα και θα το λάβει μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαδικασία. Είναι εκεί συμπληρώνει ή μέσα εκεί υπάρχουν και τα στοιχεία του οχήματος? Όλα είναι προσυμπληρωμένα, τα περισσότερα στοιχεία είναι συμπληρωμένα. Πρέπει να τα τσεκάρει, να δει ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ακολούθως θα προχωρήσει. Έχουν έρθει κανένα 2-3 μηνύματα, δεν έχουμε ένα λεπτό, είμαστε στον αέρα. 2-3 μηνύματα ότι δεν δουλεύει η πλατφόρμα, έχει προβλήματα. Λοιπόν, από το δίκαιο έχουν οι ακροατές μας, από το απόγευμα και μετά υπάρχουν κατά διαστήματα κάποια τεχνικά προβλήματα, γιατί έχουμε ενημερωθεί και εμείς γι' αυτό. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε μια σχετική υπομονή. Προφανώς, επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός των ενδιαφερομένων που μπαίνουν, πέφτει η πλατφόρμα. Επανέρχεται στη συνέχεια, αλλά πρέπει να δείξουν μια σχετική υπομονή. Να θυμίσουμε ότι αύριο, γιατί η πλατφόρμα ανοίγει σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίμο του αριθμού φορολογικού Μητρώου, αύριο θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση πολίτες των οποίων οι αριθμοί λήγουν σε 3 και 4 και ως την Παρασκευή που θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος θα μπορούν ξανά να υποβάλουν συνολικά όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Τα ποσά είναι γνωστά, είναι από 30 έως 50 ευρώ αναλόγως αν η επιδότηση αφορά μηχανή ή όχημα, τα οποία η οικία είναι στην υπηρετική ή στην νησιωτική χώρα, και να θυμίσουμε ότι προσαυξάνεται κατά 5 ευρώ σε όσους κάνουν αποκλειστικά χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Αυτή η αίτηση μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ ΣΥΣΥ. Φυσικά, εναλλακτικά, ναι. Και καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί είναι η μεγαλύτερη ηλικία. Μπορούν να πάνε λοιπόν στα ΚΕΠ, εκεί θα υπάρχουν αρμόδιοι υπάλληλοι, θα τους ζητήσουν τον αριθμό φορολογικού της Μητρώου, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, θα επιβεβαιώσουν ότι είναι ιδιοκτησίας τους και τα στοιχεία επικοινωνίας και θα προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο διαδικασία. Έγινε εσείς μου, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Να σας πω ότι αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Θα είναι εδώ μετά τις 7 ο Παύλος, ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, ο Παύλος ο Παπαδημητρίου, ο Σταυρακάκης, ο Άρης ο Νικολάκης, για την μετάδοση του ημιτελικού του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Και εμείς θα τα πούμε πάλι την Πέμπτη. Το ραντεβού μας είναι στις 7 το απόγευμα την Πέμπτη. Ψυχή βαθιά, να είστε καλά.